Book 2 34 34 34 في القطار trende trende هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Bu Berlin'e giden tren mi? Bu Berlin'e giden tren mi? متى يغادر القطار؟ Tren ne zaman kalkıyor? Tren ne zaman kalkıyor? متى يصل القطار إلى برلين؟ Tren Berlin'e ne zaman varıyor? Tren Berlin'e ne zaman varıyor? اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ Özür dilerim, geçebilir miyim? Özür dilerim, geçebilir miyim? أعتقد أن هذا مكاني. Zannedersem burası benim yerim. Zannedersem burası benim yerim. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Zannedersem benim yerimde oturuyorsunuz. Zannedersem benim yerimde oturuyorsunuz. أين عربة النوم؟ Yataklı vagon nerede? Yataklı vagon nerede? عربة النوم في آخر القطار. Yataklı vagon trenin sonunda. Yataklı vagon trenin sonunda. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Ve yemek vagonu nerede? Başta. Ve yemek vagonu nerede? Başta. أيمكنني أن أنام تحت؟ Aşağıda yatabilir miyim? Aşağıda yatabilir miyim? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Ortada yatabilir miyim? Ortada yatabilir miyim? أيمكنني أن أنام فوق؟ Yukarıda yatabilir miyim? Yukarıda yatabilir miyim? متى نصل إلى الحدود؟ Ne zaman sınırda olacağız? Ne zaman sınırda olacağız? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Berlin'e gidiş ne kadar sürüyor? Berlin'e gidiş ne kadar sürüyor? هل القطار متأخر؟ Trenin rötarı var mı? Trenin rötarı var mı? هل عندكم شيء للقراءة؟ Okuyacak bir şeyiniz var mı? Okuyacak bir şeyiniz var mı? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Burada yiyecek ve içecek bir şeyler bulunuyor mu? Burada yiyecek ve içecek bir şeyler bulunuyor mu? من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Beni saat 7'de uyandırır mısınız lütfen? Beni saat 7'de uyandırır mısınız lütfen?